سورة المائدة درس نمبر سلورم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. يا ايها الذين امنوا اي مؤمنان اذا قمتم الى الصلاه كلاچي فاسیتا سو ادری گئیتا سو د فارد منز فغسلو وجوهکم نو وینځی مخونه ستاسو و ایدیکم لاسونه ستاسو الی المرافق تر د سنگلو پورې وامسحو برؤوسکم او لاس راکاږئ په سرونو ستاسو باندې وارجلکم الی الکعبین او په خپو او وینځی خپې ستاسو تر د ګیټو پورې وَإِن كُنتُم جُنُبًا كَچَرِي وَي تاسو په جنابت کې فَطَهَّرُوا نُزَان خَفَاق کَي وَإِن كُنتُم مَرْضَاو كَچَرِي وَي تاسو په مرز کې أَوْ عَلَى سَفَرٍ يَا وَي تاسو په سفر کې أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَا رَاشِي أَوْ كَسْتَ سُنَا مِنَ الْغَائِطِ دَوْدَسْمَاتِنَا او لامستم النساء یا لاس ورللی تاسو خزو لرا یعنی او زی شوی اید خزو سرا فلم تجدو ما ان نمونده تاسو بول را فتیممو سعیدن نتیممو کئی پا لوتا طیبن فاک بانده فمسهو بیوجوهکم راکا گئی لاس تاسو پا مخونستاسو و ایدیکم او پا لیچستاسو یعنی پا لسونستاسو پا لیچستاسو منہو ددینا ما یرید اللہ نغواری اللہ تعالی لیجعل علیکم چو گرزی پا تاسو بانے من حرج ستنگ سیا ولیکن یریدو لیکن غواری اللہ تعالی لیتوہرکم چی پاک کی تاسو لرا وَلْيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ او دید پارا چی پورا کی نعمت پا تاسو بان اخپل لعلکم تشکرون خامخا چی تاس شکر و باسیم. دو مسئلے بیان شوی او یو رد حکو چی بغیر دا اللہ تبارک و تعالی نا بل سو کی اسی ستا حرام وی او الله ورته حلال ویلی نو تاسو ورته حرام موایي چې الله ورته حرام ویلی دی او خلق ورته حلال وی نسبت کوي نو د الله حرام حرام وګڼي او چې مخلوق هغه ته د حلال نسبت کوي نو چرته حلال نه ګڼي. دارنګي کوم سيزونه چې د الله د پاره نظر شوی دی دا غي په خیال ساتي او دا غي په عزت کوي او د الله د علامو د نخو د دین با خیال ساتي او د هغه ادب کوي تعظیم به کوي او کم سيزونه چې بغیر د الله تبارک و تعالی نه د بل چا په نوم باندې نظر شي هغه ته به حرام وایي هغه به په استعمال کې نه راولي. دا مسلې بیان شوي. بیا د دې پسې بیان د تحلیلات الهیه وشو په دغه دوه آیاتونو کې سالورم او پینزم نمبر آیات کې. اوس په دیش پغم آیات کې دریمه مسله امر مصلح بیانیږي او امر مصلح دی ته ویل شي چې د منز او داسا د تیمامو د دې دارنګ د جنابت نه د لامبلو دا خبر راشي دی ته امر مصلح ویل شي نو ذکر د منز شروع کو فرمای یا ایو الذین آمنوا ای مؤمنانو اذا قمتم الى الصلاه کله چ تاسو ودری گئی منستا کزدو کئی دا منزو منز دا سی او سیز دے چی پا دے سر دا سڑی باطنم پاکی گی او ظاہری طور ام دا انسان پاکی گی دارنگی منز یو دا سی عبادت تے چی اللہ تبارک و تعالی فرمائی لی ان الصلاة تنہا عن الفحشاء موز بتا د بهای د کارونو نه منی کوي ول منکر او د ناکار کارونو نه بده منی کوي او دا ولی یو سړی پینځه وخت الله تبارک وتعالى ته ودریږي داغه په زړه کې دا خبر لازم راځي چر د دې جمعات کې د ودریدو نه یا په کور کې د الله ته په ودریدو نه مخکې معنا کومه غلط کار کړی دی چې دې موز ته ودریږي نه ټولې خبرې مخکې ته راځي نو دا موز چې کم دی نو د دې لپاره سبب د بچاو د بهای د کارونو نګرځي دارنګي مخکي اوفو بالعقود ویل شو نموز یو داسې د الله حکم دی چې دا د کلمې شهادت پسې چې څنګه موږ د الله سره د توحید وعده کړی دا او د هغه د پیغمبر د صداقت موږ وعده کړی دا نو دغه رنګي چې څنګه هغه لومبه شرط په اوفو بالعقود کې نور پسې د کلمې نفس د الله تبارک وتعالى په فرض سيزونه کې لومبه څه شي دی هغه مونږ دی نو څنګه چې موږ ته په سورۃ المائده په شروع کې پرمایلی شو چې اوفو بالعقود نو څنګه چې موږ د الله د توحید په مسله باندې په خپل وعده باندې کله کولاړ یو د رنګ د توحید د مسلې پسې مسله د منز دا چې اوفو بالعقود چې تاسو د الله تبارک وتعالى سره د پینزو منزونو چې په تاسو پرز دی دا یو وعده ده چې دا په ځای راوړل شي دارنګي منز چې کوم دی د حرامو او د حلالو تا ته تمیز کوي ولی که بمال بلمازه سړی یعنی چې سړی منز نه کوي بلمازه ای به نمازه نو خلق هغه ته دومره چې یو غلطی کوي په بد نظر نه ګوري خو چې کله یو سړی پنځه وخته جمعات ته ځي زمونږ په پښتو کې ورته وایي مړه پنځه وخته خپل ځان اندامونه وینځي او بیا هم داسې غلط کار کوي لکه نو مطلب دا چې دا هم د انسان دپاره سبب د آرامو نه د بچ کېدو او دارنګې د حلالو د پاره سبب ګرځي نو د حرامو د حلالو تا ته تمیز کوي دارنګي باهمي عداوت او دشمنی چې کم دی د موس په ذریعه سره هغه ختميږي ځکه چې د موس په ذریعه سره انسان الله ته راګرځي نو چې کله تا د الله د مخلوق سره سعداوت او سد دشمنی کړي نو ته په موس کې سوچ کوي چې یاره الله زه خو تا ته ودرېدم او دا خو مستا یو بنده دی چې د سره زما دشمنی ده خو به شرط دی چې موس کې سړی د الله تبارک وتعالى سره خپل مناجات صحیح ساتي نه د پزړ کې دا سوچونه راځي چې اوس خطا ته درې د ماغه د استاد مخلوق حکم چې ته بچا سره بد نه کوي مانولي ير دا بد شو نو د دې وجنه هغه عداوتونه او تربګنۍ او دشمنۍ په دې ختميږي چې ته الله تبارک وتعالى په حضور کې د موس په پابندۍ سره کوي نو دې سره هغه عداوتونه او بغزونه او پابندۍ هغه تکلیفونه چې بل ته رسیدلی هغه انسان د هغې نه هغې ته چټکاره انسان ته میلاویږي دارنګې مونز یو داسې سیز دی چې څنګه نبی علیه السلام په حدیثو کې عمرازي چې تاسو خپل سپونه برابر کوي لتسون صفوفکم تاسو خپل سپونه برابر کوي او لیخلفن الله زکا کچری تاسو سپونه نه برابر وی الله تبارک وتعالى بستاسو په منځ کې خلاف راولي په زړونو کې بدله خلاف وغورځي نو د دې وجې نه سپونه یو بل سره خپې یو ځای کول اوګې دی یو بل سره جنگول او سیده درې دل دا الله تبارک وتعالی ته ډیر محبوبي زمون پښتانه اکثر په دې کې ډیر زیات کمی کوي زمون په ملک کې سپونو کې سړی تلې راتلی شي بازي وخت کې پښتانه بالکل کم نه پدې سیس کې پابندې خیال نه ساتي عربو کې ماشاءالله چې دې ډیر زیات خیال ساتي او باقاعده امام چې کم نه نوراګرځي او غلا خلکو ته وی دغه نمخ کې وینا کوي په کار دي چې سپونه سړی برابر کې زمون جوړونو کې دا خلاف ختم شي دا زمون اکثر خلکو کې دا خلاف چې پروتي منځونو لراځي وای مړه پنځه وخت موږ کې او بس په موږ کې او مهاجمات کې چې ناشته د دشمنه خبرې کوي ولی موږ کې کمی دی یا کمی موږ د ځان نه وباسو او چاته علم نشته او نسو په صحیح طریقې سره مسله بیانې نو په کار دي چې دین سړی ځان خبر کی نو موږ داسې او سیس دی چې الله تبارک وتعالى په دې سره ستاسو طهارت بدنی او دارنګ روحاني تاته نصیب کوي نه اذا قمتم الى الصلاه چې تاسو د عبادت قصد کو او درې دی فغسلوا وجوهكم نو وینځي مخونه تاسو څنګه چې د موږ د پاره د ننني ها باطینی صفای ضروری ده د صفای ظاهری چې کم دی د پاره او دا سو دا ضروری دی نو فرمای فغسلوا وجوهكم وینځي مخونه تاسو و ایدیکم او لاسونه تاسو ال المرافق تر د سنگلو فورې وامسحو برؤوسکم او لاس راکاګی په سرونو تاسو و ارجلکم او خپی تاسو ال الکعبین ها تر د گیټو پورې و ارجلکم ال الکعبین دا اتب ته پوجو حکم باندې او حکم د صد لاندې دی د فغسلو د لاندې دی دا نه چې بازی نافوا د شیګانو متعلق ما اوریدلی دی فعلا خو ماته سپته نشته چې آیا غی وینځي که نه وینځي خو بهر حال ما اوریدلی دی چې هغی وی و ارجلکم الی الکعبین دا عتب ته بروسکم باندې او حکم د دی د ومسحو د لاندې دی نه حکم یې چې کم دی د ومسحو د لاندې نه دی او نه چې کم دی دا عتب ته ها په ومسحو باندې چې ته عتب ته چې کم دی نو هغه په سرونو د لاس راکاګلو باندې نه بلکې د دې حکم څه دی د عتب ته په وجو حکم باندې او حکم یې د فغسلو د لاندې دی چې ووینځئ نو مطلب څه شو معنا څه شوه و ارجلکم او وینځئ خپې ستاسو یعنی څنګه چې بره حکم شوی دی فغسلو وجوهکم و ارجلکم وینځئ خپې ستاسو ال الکعبین تر د ګیټو پورې وَإِن كُنتُم جُنُبًا كَچَرِ وَي تاسو په جنابت کې فَطَهَّرُوا نُزَان خپاک کای صیغه د مبالغه راوړه سم مطلب چې د جنابت په حالت کې نو خیال خو ساته چې یو اختد نه وچ چرته پاتې نشي نو فَطَهَّرُوا زَان خپاک کای وَإِن كُنتُم مَرْضَى او کچَرِ وَي تاسو په مرض کې یعنی په مرض کې وی او تا ته د بیماری د وجې نه څه تکلیف وو د اوبو استعمالولو نه او علی سفر یا وی تاسو په سفر باندې د سفر په حالت کې هم بعضې وخت کې سړي ته د اوبو کمی جوړ شي نو په داسې حالت کې او جا احد منکم من الغائط یا راشي یو کس تاسو نه د اودس ماتی نه اودس ماتې وکړو او لامستم النساء یا یو ځای شوی تاسو لاس ورللی تاسو یعنی یو ځای شوی د بیبیانو د خزو سره فلم تجدوا ما ان نمند تاسو بو فتیمموا سعیدا نو تیمموا ای په لوټا طیبا پاک باندې فمسحوا بوجوهکم نو راکا گئی لاسونه تاسو او مخونه تاسو و ایدیکم او په لاسونه تاسو دلته د دې خبرې حکم کوي کچری تا ته بیماری لاحق شوی وه دارنګې د سفر په حالت کې وي اوبه د سره دومره وي چې صرف د سکولو د پاره ستا له کافي وي خو دا اوداسه د پاره که تا استعمالولو نو بیا د سکولو ته محتاجه کېدې نو هغه اوبه د سکولو به نه استعمالوي بیا هغه ځان له د سکولو د پاره ساتې او د هغې په ځای باندې به ته بیا په لوټه باندې په ګټه باندې یا کپړه چې په هغې باندې ګرد و غباري په هغې باندې به ته بیا تیمم ووې او جا احد منکم یا راشي او جاء احد منكم يا راشي او كستا سنا من الغائط اذا دسماتنا او دستو اوس واړو بول یا غټ بول د سړی وکړو یا ګیس خارج شو په حالت کې نو په داسې حالت کې او دس خمات شو او بل حالت به یعنی اولا مستم النساء یا تاسو یو ځای شو وای د ښځو سره وبنيشته او د ښځې سره ها بس هم بستری وشوا نو په داسې حالت کې چې کم دی الله پاک کوئی فلم تجدو ما ان کچری نموندې تاسو بولره فتیممو سعیدا نو تیممو وای په لوټا طیبا پاک باندې لوټه برا واخلی او یو ځل ها والو باندې په مخ باندې برا کاږي او په دویم ځل خیلاس او بیا په ګس لاس باندې بس کله چې حکم راغلی او نبی علیہ السلام لا تفصیل نو بیان کړي نو صحابی راغی یا رسول الله ما خو اوبه نه وي انو یې بس په ځمکه باندې ورغښتېدم نبی علیہ السلام ورته وی دا د کافی وو چې تا لوټه راغستې وې او یا هر هغه څیز چې ګردو کو غبار پیي هغه دې په مخ والې وي او په لاسو باندې دې والې وي دارنګي هغه لوټه چې په جومات کې دن نه پرته یا جومات کې او شی دن نه پروتي نو په هغې باندې تیموم نه کیږي د جومات نه بهر د جومات ته دایرې چې کوم ځای کې مونځ کیږي د هغې نه بهر او دارنګې بهر هغه ځای چې په هغې باندې حتی که څاروي امتیاز یې هم کړي نو ستا پې مونځ کیږي خو هغه امتیاز او اثر که چره نو په هغه لوټه او په هغه ګټه باندې ستا تیموم نه کیږي اگر چې موږ په جایز دی خو چې نور پې لګېدلې بشرته دی نو دا حکمتونه دي او موږ له پکار دي چې د اسلام د هر یو حکمت ته لاندې موږ چون بغیر د چون وچرانه د اسلام یو حکم منو چې یا الله موږ ورته غاړه خودی ده بیا پکې موږ له پکې چیخ چیوال نه دي پکار چې یاره دا ولې او دا ولې بس د اسلام حکم چې درته راشي آمنا وصدقنا منګه ایمان راوړی دی او منګه رښتونی کړی دا خبره نو تیموم په هر حالت کې اگر کته بی بی سره ملاو شوی او جنابت په حالت کې وبنوي تیموم او خموز بنه پرېږدي بیا چې وبد ته ملاو شوی هغې نه پس بیا ولامبا خو چې وبنوي په هغې کې تاته اجازت دی چې ته منځونه کولی شې اگر که هر څومره راځې وي که هر څومره وخت و چې تاته اوبه نه ملاوې دی وایدیکم فمسحو بوجوهکم نو لاس راکاږئ په مخونو ستاسو و ایدیکم او په لاسونو ستاسو منه د دینا صرف دا دوه اندامونه دي چې دا د اودس دپاره وم د چار اندام دپاره وم یعنی او د جنابت دپاره وم همدغه یو طریقه ده دویمه طریقه پکې نشته یو ځل په مخ لاس راکاږل او دارنګې په خیلاس او په ګس لیچمانه په خیر لیچمانه په ګس لیچمانه ما یرید الله نو غواړي الله تعالی لیجعل علیکم من حرج چې وګورځئ په تاسو باندې تنگسیا د الله تبارک تعالی داسې دین دی چې تاسو ته احسانه کړې ده او د دې دپاره الله د له دا احکام رالیږي چې که پرز کو تا ته د اوبو د وجې نه تکلیف میلاوېده د مرض د بیمارۍ د وجې نه الله درمان اسانتی راوستا تا ته ګرانی نه دارنګي ته د بیبي سره میلاو شوي او دارنګي تا ځان پاکول غوښتل چې منځ وکم الله پاک وی اسانتیا مې درمان راوستا هغه تیموم مې ستا د پاره ذریعه د پاکوالی وګرځوله دارنګي دا او دا څه د پاره دارنګي د هر یو د پاکۍ د پاره د انسان الله پاک اسانی راوستې ده او زمونږ د پاره حکم هر یو حکم د الله تبارک و تعالی ډیر آسان دی د انسان د پاره او د الله تبارک و تعالی د دین نه چې خلاف کم کارونه دي هغه ټول مشکل او ګران دي خو دومره ده چې شیطان په هغې کې سهولتکار د انسان د پاره ګرځي هغې کې اوله خوند ورکوي او د حلال طرف ته چې کم دی نو د ده دوره رغبت نی چې چا د حلال مینه چې کم دی نو هغه زړه ته نی دننه کړي نو د هغه رغبت ډیر کمی د خو کارونو سره یا د دین په حالت کې اوم چې دی د دین یو کار کوي نو نیمه ګنټه کې په ده باندې بیوشي راځي کچره قرآن ته کینی او کچره فلم ته درې ګنټې ناستی چرې به پې بیوشي رانیشي دا ولې د شیطان هغې کې خوند ورکولی او پدی کی شیطان سړی پدی باندې یعنی مجبور کوي غونې چیرې دا څومره ټیم شو او ختمی گینه دا خبره. نو مطلب دا چې د دین د پاره په زړه کې کلمینه او محبت ای ان شاء الله چې د دین ار یو کار به تعالی خوندر کوي او په هغه باندې به ته خوشحالیږي. الله تبارک وتعالى پکې اسانتیا پیدا کړې ده. ولکن یریدو لیکن اراده کوي الله غواړي الله لیطهرکم چې پاک کی تاسو لرا. الله دته د احکام راولېګل دا د دې لپاره چې اسانتیا در باندې هم راوستې ده او الله پاک حکم چې تا ادا کی ته په هغه باندې پاکوم شي ځان پاک کړه الله په احکام باندې ځکه چې دا د الله خوښه ده. ولیتم نو پکار دي چې سړی ځان پاک ساتي صفا ساتي خکلی بوین تیزي ښه مزیدار ځان اخته چې کم دی الحمدلله اوس خدا سي علي راوتې دی که د ترخونو اخته شو او کنا د پردې د ځای اخته شو باقاعده چې سړی چې کم دی نو هر جمعې پرس پسل اختمه رس پکې چا اوس خو الحمدلله اگر چې دین خدا له اجازه درکې سلو اخته رزو پوره خدا دی چې د مسلمان نه پکار دي چې بوین نزي چې دنه خوشبوئی زی او بل ته تکلیف نه رسی زکه چې جمعات ته پراتلو معنی کې اوسړي وګا او پیاز اخري وې دې دې جمعات ته ناراضي. دا څه مطلب چې مسلمان دې بل ته تکلیف د خلې د بوئی هم نه رسی نو بیا پاتې چې بل ته ازغي کړي بیا پاتې چې بل ته کم نه کړې کني بیا پکا بیا چې د دوو کس پمنس کې دښمنی او داغي یا دښمنی لاله تیزای چې ټوپک ته ورسای او غي په یو بل باندې جیل ته وغورځای نو د مسلمان دا حال نو مسلمان چې څنګه الله په اسان تیار اوسته دا او پاکی ولا خوره کړی دا نو ځان پاک کا او ځان تیار ته د الله تبارک وتعالى غاړه کې دا کمی اسانای چې تعالی الله تبارک وتعالى درکړي دي دا ار یو پلیت سیز نه ځان پاک کا الله پاک وخی کاغه ار طرف ته پلیتی دا لاغي پلیتی نه ځان بچ کا. ولیتم نعمته علیکم او دې د پاره چې پوره کې نعمت خپل پتا سمان دی د الله تبارک وتعالى نعمت اغه د سده د ټول نړم به نعمت الله تبارک وتعالى د پیغمبر راتلو او ورسره د قران کریم نزولو دا د الله تبارک وتعالى او چت نعمتو الله تبارک وتعالى غ نعمت درمانی پورا کو اوس تاغه د احکام مطابق جانو چلوي چې تاسو د غ نعمت نه مستفید شي او تاسو د غ نه استفاده وکي. نو الله درمانی نعمت پورا کړي دی اوس پکار دی چې ته زان د پاره په کار کې راولي او غ نعمتونه مانی د دنیا مزیم حاصل کی او د اخرت مزید پیوم په حاصل شي. لعلکم تشکرون خامخا چې تاسو شکر ادا کړي الله تبارک وتعالى وې د احکام چې ما درولېګل او تاسو د سانتیا د پاره دی او الله پاک تاسو لا غواړي چې تاسو د پاکو سیګي او نعمت درماني پوره کو اوس ته الله تبارک وتعالى شکر با ادا کړي. نو شکر ادا کړه دا چې په خوله باندې شکر ادا کول دادی چې د دې نعمت قدر وکړي کم چې د الله تبارک وتعالى د دې نعمت د دې عمل د دې نعمت باندې عمل کول لپاره کم الله تبارک وتعالى تاسو ته کوم احکام در لیږلي دي کړی دي هغه احکام اومنه دا د الله شکر یاده د الله شکر پس کی اوس ته په کور کې پروت یې او شکر الحمدلله حی علی الصلاه حی علی الفلاح ویلی شو موږ له ناراضه نو ته په خوله باندې کو شکر وباسې څنګه ته د ژوند شکر چې تعالی الله ژوند درکړې د دې بدن شکر یا الله ته ادا کا چې کوم دې راشه د الله حکم منه دا رنګ ار یو سیس کې د الله تبارک وتعالى حکم لټوا دا د الله تبارک وتعالى شکریا د الله دې زموږ نصیب کی. یا ایو الذین امنو ای مؤمنانو اذا قمتم الى الصلاه کله چودری گئی تاسو مونږ ته یعنی کس تو کئ تاسو د مونږ فاغسلوا وجوهکم نوینځئ مخونه ستاسو و ایدیکم او لاسونه ستاسو الى المرافق تر د سنگلو پورې وامسحوا برؤوسکم او لاس راکاږئ په سرونو ستاسو و ارجلکم او وینځئ خپې ستاسو الى الکعبین تر د گیټو پورې و ان کنتم جنوبن کچری جنوبن کچری وای تاسو په جنابت کې پتوهرو نزان خفاک کئ و ان کنتم مرضا کچری وای تاسو بیماران او علی سفر یا په سفر باندې او جاء احد منکم یا راشی او کس تاسو نا من الغائط دا او دسماتینا او لا مستم النساء یا تاسو لاس وړللی وي خزو لره یو ځای شوي وی د خزو سره فلم تجدو ما ان نموندې تاسو اوبو لره فتیممو سعیدا نو تیممو وی په لوټه طیبا پاکه فامسحوا بوجوهکم نو راکاږئ په مخونو ستاسو باندې یعنی لاس راکاږئ په مخونو ستاسو وایدیکم او په لیچو ستاسو په لاسونو ستاسو منه د دینه ما یرید الله نغواړي الله تبارک وتعالی لیجعل علیکم من حرج چې وګرځئ په تاسو باندې ستنګ سیا ولیکن یرید لیکن غواړي الله تعالی لیطهرکم چې پاک کی تاسو لرا وليتم نعمته عليكم او دید فار چ پوره کی خپل نعمت لره پتاسو لعلكم تشكرون خامخا چ تاسو شکر ادا کئ.